Że nie straszna mi matnia, tu gdzie nadzieja jest jak bloto. No już bija ostatnia racja. Miałem kilku ziomów, których już nie ma. Dziś zamiast matek domu przytula ich matka ziemia. Rozsucią marzenia, zostawił bliznę. Tak jak chemioterapia, życie to kiepski fryzjer. Biznes kręci się nadal, gramy ten rap. Nadal już tyle lat, nie chcemy trzepać ten hajs. Nadal patrz lada, chwila będziemy starzy. Ale nie ma opcji, bym zapomniał o tym, co się tutaj starzy. I nie starczy kilka wersów, słów jest wiele, gdy byli marzył dziś. Stworzy wyjebany bestseller, bo to jeden za wszystkich i odwrotnie. Sprawdź mój projekt, znać jednego, dla którego nie jest to mostem. Ema, man, ja dalej rap gram na osiedlu, gdzie jak idziesz sam nie przejdziesz, nawet 3 metrów jest. Paru łebków ciągle mają adres ten sam. Kiedyś berek podchody komuną, śmierdzący supersam. Pierwsze szlugi na wale, no stop graliśmy drogę. Teraz poker, gruby walec, banka Johnny Walker. Cieszę się, że nikt z tych najbliższych mi się nie zniszczył. Choć życie się waliło, to podnosił się ze zgliszy. Ej, dobrze pamiętam dźwięk, jak bieda piszczy. To z czasów, gdy komputery to science fiction. Nie było źle, a jak było, to martwił się tym. Teraz dorośli razem wciąż jak małe smarki. Wtedy choć nie zawsze mam czas, bo życie w ciągłym biegu. W sobotę skoczymy gdzieś, nie planując noclegu. Jeśli chodzi o nas, brat, to hajs to szczegół, bo jesteś mój człowiek i oby na wieki wieku. Siemasz, chodź na menaż. Beton w genach, beton w duszach, dla zmiękczenia lana tutaj. Przy weekendach czysta woda, przejdziesz mile w moich butach. Poznasz, kim są moi ludzie, lecz stąpasz po cienkim lodzie. Będąc dłużej w mojej skórze, już nie taka długa lista moich ziomów na boisku. Przez lata straciła masę jak amfetaminista. Kilka pizd jak Judas sprzedałoby bliskich wszystkich. Za wakacje w spa, kokę i klubowy błysy. Tu nasz czas nie oszczędza, trzyma w pionie nas chemia. Sąsiedzi mówią o nas młodzi tylko z przyzwyczajenia. 300 ścieżek, by się przenieść w inny świat. 299 poznał mnie jeden z nas. 997 nie spisuje mnie za damski ha. Bo na ławkach bywam rzadziej niż wstecz kilka lat. Choć bywam na najbardziej z tymi, co ich widujesz w TV. To na jednej dłoni zliczę tych zwanych bliskimi. Ci, co stoją za mną, są moją definicją i będą, gdy skończę z branżą. Bo to nie tylko hip-hop.